Was zrobić zakupy. Leclerc. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 23 marca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kampania do Europarlamentu, konwencje zorganizowały PiS, PO i Wiosna. 19. sobota z rzędu protestów żółtych kamizelek we Francji, tym razem spokojniej. Nasi piłkarze szykują się do drugiego meczu eliminacji Euro. Jutro zagrają z Łotwą. Sobota pod znakiem partyjnych konwencji przed eurowyborami. Idziemy dobrą drogą, a celem jest sprawiedliwa Polska, powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas regionalnej konwencji wyborczej we Wrocławiu. Lider Prawa i Sprawiedliwości przekonywał, że jeśli ta droga nie będzie kontynuowana, dotychczasowe dokonania rządów jego partii zostaną zniszczone. Nasi przeciwnicy z całą pewnością, nawet gdyby chcieli, nie potrafią tej drogi kontynuować. Ale nie chcą. Mówią, że nie chcą. Mówią, że mają zamiar to wszystko zmienić, że mają zamiar zniszczyć naszą politykę społeczną, że mają zamiar zniszczyć także, bo to też mówią, polską demokrację. Premier Mateusz Morawiecki mówił w Strzelinie w województwie dolnośląskim, że propozycje programowe PiS-u, tak zwana Nowa Piątka, to spójne programy. My patrzymy na społeczeństwo i na gospodarkę i na państwo jako na jedną całość. Państwo ma pomagać społeczeństwu i przedsiębiorcom, gospodarce, po to, żeby się bogacili, żeby mieli wyższe zarobki. W Warszawie obradowała Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Lider PO Grzegorz Schetyna mówił, że Prawo i Sprawiedliwość stoi na drodze spełnieniu pragnień Polaków. Mówimy dzisiejszej władzy, wasz czas się skończył. Odejdźcie, bo stoicie Polakom na drodze do spełnienia ich marzeń. Zejdźcie z drogi, bo Polacy idą po swoją przyszłość, a ta fala was zmiecie. Mamy wielki wybór między oglądaniem się wstecz albo śmiałym pójściem do przodu. Partia Wiosna zaprezentowała jedynki w wyborach do Europarlamentu. Lider ugrupowania Robert Biedroń otworzy listę warszawską. Dwójką na tej liście będzie posłanka Joanna Scheuring-Wielgus. Działacz opozycji antykomunistycznej w czasach PRL-u, były poseł Zbigniew Bujak, będzie jedynką Wiosny w województwie lubelskim. Pokazać w Europie, czym wielka jest ziemia lubelska. I dlatego już dziś, już teraz, proszę was, pozdrówcie i uściśnijcie dłoń wszystkim, którzy pracowali i pracują w Bramie Grodzkiej. To jedno z wielkich dzieł ziemi lubelskiej. Chcę, aby było znane nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Wybory do Europarlamentu odbędą się 26 maja. Już 19. kolejna sobota protestów żółtych kamizelek we Francji. Jak informuje francuskie MSW, w całym kraju demonstrowało około 40,5 tysiąca osób, w tym w Paryżu około 5 tysięcy. W stolicy protesty przebiegały bez większych incydentów. Paryska policja poinformowała, że do wczesnych godzin popołudniowych zatrzymała 51 osób. W całym kraju na nogi postawiono 100 jednostek zmotoryzowanych. To jest około 10 tysięcy funkcjonariuszy. W samym Paryżu prawie 2 tysiące policjantów. Do akcji wkroczyło uzbrojone w broń automatyczną wojsko, które na co dzień patroluje ulice i newralgiczne miejsca w ramach operacji antyterrorystycznej. Obecność żołnierzy budzi gwałtowny protest ze strony lewicowej i skrajnie lewicowej opozycji, Jean-Lucem Mélenchonem na czele. Twierdzi on, że jest to jawna prowokacja wobec żółtych kamizelek. Policja i władze obawiają się nie tyle protestujących, ale przenikających do ich pochodów chuliganów, którzy w ubiegłą sobotę zdemolowali liczne sklepy i restauracje na Polach Elizejskich. W stolicy, w Tuluzie, Bordeaux i w Nicei lokalne prefektury wydały zakazy manifestowania w wybranych rejonach tych miast. Naruszenie tego przepisu spowodowało, że kilkadziesiąt osób zatrzymano. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wiece włoskiej skrajnej prawicy w setną rocznicę narodzin faszyzmu. Zwolennicy włoskiej skrajnej prawicy demonstrowali w Mediolanie. Tak obchodzili rocznicę utworzenia z inicjatywy Benito Mussoliniego tzw. związków walki, które dały początek faszyzmowi. Odbyły się także wiece antyfaszystowskie zorganizowane przez Stowarzyszenie Włoskich Partyzantów i ich rodzin. Manifestacje oddzielały policyjne kordony. To był serwis Trójki. Audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Teraz w Trójce czas na sport w studiu, Adam Malecki. Polska szykuje się do meczu z Łotwą, do kolejnego spotkania eliminacji Mistrzostw Europy. Po zwycięstwie w Wiedniu z Austrią jutro nasi piłkarze zagrają na PGE Narodowym. W naszym zespole nie brakuje problemów, głównie natury zdrowotnej. Kilku piłkarzy dopadła epidemia grypy. Selekcjoner Jerzy Brzęczek jest zdrowy i bardziej niż o chorobie myśli o rywalach. Spodziewam się bardzo trudnego spotkania z drużyną, która z jednej strony rozegrała pierwsze spotkanie od razu eliminacyjne pod wodzą nowego trenera, który na pewno tego materiału wcześniej nie miał zbyt dużo. Poza tym patrząc na drużynę Łotwy, patrząc na ilość zawodników, która gra na boiskach naszej ekstraklasy, czy też boiskach pierwszej ligi, czy też zawodników, którzy w przeszłości grali w naszym kraju, to jest dla nich dodatkowe wyzwanie, mecz prestiżowy, pokazania się. Piłkarze Polski i Łotwy pokażą się, zaprezentują jutro wieczorem o 20:45. Dziś w eliminacjach grają inni. W zakończonych już meczach Szwajcaria pokonała 2-0 Gruzję. Także na wyjeździe skromne zwycięstwo Irlandii z Gibraltarem. 1-0 tylko. Szwedzi wygrali 2-1 z Rumunią. W spotkaniach, które rozpoczęły się 20 minut temu, grają m.in. Włosi, którzy prowadzą 1-0 z Finlandią, oraz Hiszpania z Norwegią. W Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych PGE Vive Kielce grało w 1/8 finału z Motorem Zaporoże. Po emocjonującym meczu i 60 minutach walki rywalizacja zakończyła się remisem 33-33. Ten wynik na gorąco ocenił Arkadiusz Moryto. Remis nie jest to zły wynik przede wszystkim. Nie jest to zły wynik, bo zaczynamy wszystko od zera u siebie, także myślę, że umiarkowanie możemy być usatysfakcjonowani. Teraz studzimy emocje i czekamy tak na drugą połowę, bo no to już musi iść w zapomnienie. Teraz liczy się tylko ten jeden najbliższy mecz. Spotkanie rewanżowe zostanie rozegrane 30 marca w Kielcach. Piłkarki ręczne rywalizują za to w Gdańsku w towarzyskim turnieju Baltic Handball Cup. Biało-czerwone wczoraj ograły Islandię, a dzisiaj wygrały ze Słowacją 29-23. Jutro mecz z Argentyną o godzinie 16:15. W koszykówce w Ekstraklasie Kobiet zmierzyły się dwie najlepsze drużyny w Polsce. Wisła Kampak Kraków przegrała z CZC Polkowice 70-77. To 20. zwycięstwo mistrzyń Polski w tym sezonie. Kolejny serwis w Trójce sportowy za 2 godziny. W nim więcej o dzisiejszym triumfie naszych skoczków, a także o przygotowaniach do jutrzejszego meczu w Miami Huberta Hurkacza. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Jutro deszczowo tylko na południu Dolnego Śląska i Małopolski oraz na Podkarpaciu. Termometry pokażą 7 stopni w Koszalinie, 9 w Szczecinie i Białymstoku, 11 w Warszawie i Poznaniu, 12 w Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Obniżki nawet do 2,5 tysiąca złotych na wybrane produkty. Na przykład kupując odkurzacz bezprzewodowy 3 w 1 Philips z funkcją mycia, oszczędzisz 500 zł, płacąc tylko 1699 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Polskie Radio zaprasza do udziału w 22. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2019. Do 1 kwietnia czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Thank you. Jutro zapraszamy o 19 na transmisję koncertu grupy Laboratorium w studio imienia Agnieszki Osieckiej. Nie znamy repertuaru koncertu, pewnie oparty na nowej płycie, ale z całą pewnością pojawią się też utwory z przeszłości grupy. Bye. Wracamy do rozmowy z zespołem Laboratorium. Moimi gośćmi są Marek Stryszowski i Janusz Grzywacz. Lista osobista. Nie było też przypadkiem, że po pierwszym festiwalu jazzu nad Odrą, w którym zajęliśmy tam drugie miejsce chyba, tak? Tak. Drugie miejsce. Chyba. Tak mi się wydaje, 72 rok chyba. Tak, 72. W czasopismach, które traktowały o muzyce poważnej, zaczęto o nas pisać jako o, oczywiście myśmy się dziwili temu nazewnictwu, jako o zespole trzecionurtowym, bo myśmy się nie czuli trzecionurtowym zespołem. A jeszcze był przecież fantastyczny festiwal, który się najpierw nazywał Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej. Młodzieżowej Muzyki Współczesnej, a potem Festiwal Awangardy Bitowej. Piękna nazwa. Zagraliśmy w Kaliszu na obu tych festiwalach. Też tam jakieś nagrody żeśmy zdobyli. No i to niesamowite, jaka tam modelarnia przyjeżdżała, co oni nie wyczyniali na tych instrumentach. To teraz jak widzę tam jakiś, nie wiem, zielonych czy wegetarian, którzy się tłuką na tych bębnach i grają w zasadzie jeden rytm gdzieś tam, wiesz, korzystając z energii ziemi i tak dalej, takie wielkie słowa, to wszystko już było. No to te rzeczy przyjeżdżali ludzie z takimi pomysłami muzycznymi, że nie wiem. No i wtedy się zdarzyło, że Marek sobie przypomniał, że chodził do szkoły muzycznej na fagot. No i przyniósł ten fagot i faktycznie on się pojawił na naszej pierwszej płycie tam, tak. Z Eifertem. Z Eifertem, tak. A poza tym tam w Nowej Soli, w Kaliszu bardzo mi się podobały nazwy zespołów. Jakież one były piękne. Ja zapamiętam i do końca życia będę pamiętał. Patrzący w ciemność z Nowej Soli. Tak, zespół patrzący w ciemność. Tak. To fantastyczny zespół, trio, które grało taką hendriksowską muzykę, ale grali świetnie, naprawdę świetnie. Dodajecie jeszcze jedną cegiełkę do mojej prywatnej teorii, z którą wiele osób się nie zgadza, bo ja zawsze byłem zdania, że okres mniej więcej przełomu lat 60., 70., początek 70. w polskiej muzyce w ogóle, nie klasyfikujmy jakiej, był momentem, kiedy myśmy byli najbliżej świata w historii, tak mi się wydaje. No jakby tak. Popatrzeć na to, co wówczas robił Niemen, Czamble, tak. Grotowski w teatrze. Awangarda rockowa typu Klan czy Romulus Rioman i tak dalej. I teraz jakby potwierdzacie to, że myśmy wtedy, że u nas się działy rzeczy, które w zasadzie były równoległe, ale oryginalne w stosunku do tego, co było na świecie. No i tu dochodzimy do jeszcze jednego momentu. Na świecie zaczyna wkraczać mocna elektronika. Rozumiem, że w Polsce to była chałupnicza, ale jednak kombinowało się, prawda? No i jeszcze fantastyczny zespół z Krakowa, który się nazywał... Zdrujana? Tak. Zdrujana, tak. Do dziś istnieje. Zdrujana, fantastyczna. Fantastyczna sprawa. Zupełnie inaczej grali niż wszyscy. Niż cały świat. Tak, niż cały świat. Zresztą graliśmy potem z perkusjonistą i perkusistą tego zespołu, z Markiem Wilczyńskim. No. Świetni ludzie tam. Jest scenografem w tej chwili ten główny wokalista, nie pomnę nazwiska teraz. Zespół, który nie nagrał nigdy płyty. Tak. Ale nagrał swój przebój, coś tam o Jadłodajni, pamiętam. Tak, i nagrał. Objazdowej Jadłodajni. I nagrał znakomitą muzykę właśnie do filmu animowanego. Tak. Opioła to. Tak, Jacek Opioła. Tak, to był. Elektronika. Elektronika była poza zasięgiem, wiesz, no jak ja posłuchałem pierwszej płyty Hancocka, ten tam Future Shock, czy co to było, czy w ogóle Davisa, prawda, gdzie Davis miał w pewnym momencie dwóch Fenderowców, Chick Corea i Herbie Hancock. I Keith Jarrett jeszcze się też przewijał, też na pianie Fendera. No to było największe marzenie. Taki sobie skład skompletował. Słuchajcie. W zespole. Nie mówię jeszcze wcześniej o Joe Zawinu. No ale nie, to Joe grał na początku na fortepianie. Na fortepianie, tak. I słuchajcie, to jedyną elektroniką, jaką miałem, to był ten Matador, mój nieszczęsny organy, na których tam próbowałem jakieś pady wygrywać. No nie dało się oczywiście. No i marzenie o pianie Fendera. Na czym ja tam nie grałem wcześniej, żeby tak udawać, że coś, bo jazz nad Odrą wygraliśmy na... Kupiliśmy do spółki z Heniem Słaboszowskim, z którym razem też wygraliśmy ten jazz nad Odrą. Kupiliśmy taki klawinet Honer to było co innego. Klawiset, takie kling, kling, kling, kling, takie coś, co troszkę udawało Fendera. Jak się podłączyło mu jakiś tam efekt wtedy, to już prawie udawało. I wtedy się zdarzyła fantastyczna okazja, bo miał tylko Adaś Makowicz wtedy Fendera. I wtedy myśmy z Jaśkiem Jarczykiem sobie kupili po Fenderze. Mnie się to udało dzięki Jurkowi Chorwatowi z Dżambli, który wyjechał do Szwecji i po prostu on mi kupił ten instrument. Ja potem spłacałem jego mamie przez 2 czy 3 lata. No i zawsze mu byłem wdzięczny za to. I to było coś fantastycznego nagle znaleźć się, wiesz, przy tym instrumencie. To jest fizjologicznie, to jest orgazm w ogóle, jak się przy tym siedzi. Elektronika w kontekście wokalu? Ja zacząłem właśnie od Echolany. Taki czeski instrument. Bardzo mi się spodobało to, że... Nazwa brzmi czesko, jak gitara Jolana. Tak, ale mi się spodobało to. Tak. O kurczę, blade, jakie to fajne. Do czego świat to doszedł, że można zrobić takie pop, pop, pop. No fantastycznie, mi się to ogromnie spodobało. Kurczało, więc zaczęliśmy to. Brumiało, ale tak. Podawało. No i na tej Echolanie Marek zrobił, że tak powiem, odkrył nowe światy. No. Tak, zaczęliśmy używać tą Echolanę dosyć długo, ale potem ona siłą rzeczy... Padła. Tak, uległa. No i wtedy Ulka Dudziak już też stosowała właśnie pogłosy echa do wokalu. I potem bardzo długo składałem na jakichś tam trasach zagranicznych i tak dalej, bo to były niewyobrażalne pieniądze za profesjonalny sprzęt. I szczególnie, że to były początki tego sprzętu i on był drogi, tak, prawda? Bo to były pierwsze w ogóle... I kupiłem sobie Echo Rolanda, które mam do dzisiaj. Na tym już można karierę zrobić. I to już było tak profesjonalne, że można było nagrywać na tym. Tak. Nagrywać można było normalnie w studio, nie było tych szumów, brumów. No i jakoś tak ten równolegle właściwie... To Space Echo trafiło potem na pięciobój nowoczesny? Tak. To było tak, właściwie równocześnie zaczęliśmy te eksperymenty z Ulą Dudziak. Ona nieco wcześniej, ja byłem w ogóle zafascynowany tym, co robi Ula z elektroniką. No i trochę była takim moim guru, chociaż kobitka. Wydaje mi się nawet, nie wiem jak zareagujesz na to, może dostanę po łapach, ale że w tytułowej suicie Modern Pentathlon w którymś momencie śpiewasz wysoko jak Ula. No tak, Marek był słynny z znakomitego falsetu, który właśnie wykorzystywał w tych pogłosach, że mógł normalnym głosem zaśpiewać jakąś frazę, po czym dołożyć na echu na górze i to mu robiło taki pad, taki podkład i świetnie to wykorzystywało. Wiesz co, ja odkrywałem pewne nowe rzeczy w śpiewaniu, ponieważ przyszedłem ze świata rocka, no po prostu... Gdzie falset był... Tak, tak. Dla mnie to było tak ciekawe i było tak fascynujące, że ja się zakochałem w tych eksperymentach i tak już zostało w laborce. Co to... pewnie jest tam jakimś również skromnym wyróżnikiem. A ja tego, dzisiaj tak właśnie... Ja dzisiaj właśnie zamówiłem instrument, najlepszy w tej chwili syntezator na świecie, oprócz Moga One, firmy Waldorf, niemiecki, za tak straszne pieniądze, że... No ale rozumiem, że to, w co wsiąkliście wtedy, ja zostaje na całe życie już teraz, prawda? To się tylko kupuje coraz to nowe rozwiązania. Ja mam taką pracownię jak ten pokój i jestem obstawiony po prostu dookoła tymi klawiaturami i to mi daje jedną fantastyczną rzecz, że po prostu dźwięk, jaki sobie gdzieś tam wymyślę do jakiejś ballady czy do czegoś, ja go znajdę u siebie. Nie, ja nie muszę się inspirować presetami, prawda? Czy tylko to, co mam, co mi w duszy gra, ja to po prostu potrafię wykręcić z tych instrumentów, żeby one gadały po prostu moim językiem. I żeby mieć swój język na tym, żeby to nie mówić, a tam samo graje jakieś, wiesz, tam elektronika. Właśnie nie, elektronika jest fantastyczna, bo się ją da cudownie ujarzmić i tak artykułować, żeby to był jak normalny, żywy instrument. No przykład Moga, prawda? No, te wszystkie solówki na Mogu można podkręcać w rozmaity sposób, każdą nutę o innej barwie ustawić, o innej długości brzmienia. I to jest fascynujące. No. Doszliśmy do pięcioboju nowoczesnego. Płyty bardzo przekornej, bo płyty, w której jedna strona, bo rozmawiamy jednak na razie w sytuacji winylowej, ma awangardową suite, gdzie w zasadzie pokazujecie wszystko, czym jest laboratorium, a na drugiej no, bardziej muzyczne żarty. Tak, tak, tak. Takie było założenie i rozumiem, że mogliście postawić na swoim, mimo że to była już nobilitująca seria Polish Jazz jednak, prawda? No tak. W owych czasach jednak Polish Jazz był stemplem przynależności. Ja myślę, że ta suita, która się nazywa Modern Pentathlon, ta suita nie mogła się zmieścić na jednej stronie w całości. A dzielić suitę, to średnio. Ale mieliśmy, zmieściła nam się akurat. Ale ja mówię, ale gdybyśmy tak ją naprawdę grali na koncertach. To mowy nie ma. No. Ale również mieliśmy utwory, które były, nazwijmy to lżejsze, nazwijmy umownie, lżejsze w odbiorze. I też chcieliśmy je... Wtedy się rejestrowało wszystko, co można było, co się miało w zanadrzu, ponieważ nie mogłeś w każdej chwili wydać płyty tak, jak to jest obecnie. To była szansa, to jakaś tam szansa była raz na czas. I dlatego ona może jest taka... Dwustronna. Ale dobrze, że winylowa ma dwie strony, prawda? No, całe szczęście. Ktoś może nie chcieć słuchać pierwszej albo drugiej i ma wybór. To były czasy, panie redaktorze, kiedy dzwoniło do mnie radio. Panie Januszu, czy macie coś nowego w laboratorium? Bo chętnie byśmy was nagrali. Nagrali. Tak? Nie puścili. Nagrali. W ogóle zrobić nagranie, bo oni chcieli mieć w archiwach. Radio miało taką misję, nieosiągalną chyba dzisiaj, że wszystko, co się fajnego działo w kraju, oni to chcieli mieć po prostu. Zarchiwizować, nagrać. W swojej wersji, w swoim nagraniu, prawda? Dokładnie. Czy potem wyjdzie z tego płyta, czy nie, to już się potem okazywało później. Natomiast faktycznie Teresa Kowińska dzwoniła i mówi, przyjedźcie coś nagrać, terminy takie i takie. I fantastycznie, no praktycznie cały ten repertuar z tych lat wczesnych 70. mamy zarejestrowany. Ja go potem w boksie wmiksowałem do jako takie, takie bonusy do antologii, tak? Tak, do antologii. Czy modern pentatlon zmienił w waszym statusie wiele? Bo moim zdaniem to był jednak, do tej pory jest to taki bardzo rozpoznawalny krok milowy, prawda, dla was? No tak, to był w naszej, nazwijmy to, w naszej karierze to był krok chyba najpoważniejszy. Ten modern pentatlon, bo to było zarejestrowanie naprawdę tego, co chcieliśmy w tym momencie robić. To mało było zespołów i mocy sprawczych, żeby ludzie mieli taką szansę. I wolną rękę. Myśmy trafili na to. Całości wolną rękę, bo krążą nagrania o tym, jak przy nagrywaniu były wywierane naciski albo wręcz wręczane nuty z kompresjami. Nie, tutaj po prostu przyjedźcie, cokolwiek macie, zarejestrujemy na tej zasadzie. Wspaniała sytuacja, czego życzę wszystkim muzykom dzisiaj. Miejmy nadzieję, że przynajmniej w wersji koncertowej radio spróbuję nawiązać do najlepszych czasów, o których opowiadacie, ale rzeczywiście przecież nawet sytuacja muzyki rozrywkowej w latach 60. była dziś nie do pomyślenia, bo wszystkie te przeboje, ikony z tamtych czasów, to my mamy w głowie z wersji radiowej, a nie płytowej. Płytowa tak, była nagrywana, jak coś się stało przebojem, to dopiero z reguły w gorszych wersjach, bo już jakby na zasadzie postscriptum bardziej nagrywano takie coś. To była lista osobista. Z BBC w Londynie Piotr Szmec, przy Myśliwickiej 357, Michał Jakubik i Anna Gacek. Dziękujemy, do usłyszenia.